سوره الطلاق در این در سورهای گذشته موضوع جهاد و انفاق بود، در این سوره هم اموری از انتظامیه درباره نظم و نسق خانواده، اونچه که مربوط به خانه و خانواده هست بیان میشه تا در محیط خانواده نظم حفظ بشه، تنازعات و خانواده های تنازعات و عداوت های خانوادگی تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به صلح و صفا بشه، تبدیل به جنگ و درگیری نشود. و همچنین بحث انفاق بر زن و بچه هم هست، خرج کردن فقط در راه جهاد و یتیم و مسکین نیست، به زن و بچه هم انفاق حساب میشه. اما ابتداعا خدای عز و جل امری از امور انتظامیه یعنی طلاق را ذکر کرده. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای نبی، اینجا خطاب رسول الله راست، مراد امت، ای قل امتک، ای پیامبر به امتت بگو هرگاه شما طلاق دادید زنهایتون را، فطلقوهن لعدتهن، اونا را طلاق بدهید برای عدتشان. برای عدتشان یعنی چی؟ یک اختلافی شما در اصول خاندید بین فقها و ائمه بزرگوار امام شافعی و امام ابو حنیفه، اون اینه که خداوند فرموده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، زنهایی که طلاق داده می شوند اونها عده بگذارند سه قرع. قرع کلمه ای هست مشترک بین طهر پاکی و حیض ناپاکی. حالا سه تا مریضی حساب کنن، سه بار که ماهواری میشه، مریض میشه، ماهانه، اون حساب کنن، یا سه بار پاکی را حساب کنند. امام شافعی میگه اینجا قر به معنی طهر است، امام ابو حنیفه میگه قر به معنی حیض است، سه تا حیض حساب بکنه، اون میگه سه تا طهر حساب کنن. خب یکی هست، اما وقتی که سه تا طهر حساب بکنن امام شافعی میگه این یک طهر شد، بعدن دو طور، بعدن سه طور، در وسط دو تا حیض آمد، سه تا، میگه تمام شو ادهش. اما امام ابو حنیفه میگه نه، اینجا که طلاق داده اولین حیض که آمد اون یکی، دومی آمد دو تا، سومی که حیض بیاد سه تا. سومین حیض از نظر امام شافعی اده نیست، از نظر امام ابو حنیفه اده است هنوز، یعنی در همون حیض اگر با کسی عقد بکند از نظر امام شافعی عقد درست شده، از نظر امام ابو حنیفه نشده. اختلاف روزی همون ده روز و هفت روز سومی هست. خب الان طلاق سنت چیه؟ انسان کجا طلاق بده؟ در زمان طهر طلاق بده. خب اینجا هر دو تا میگن فطلقوا لعدتهن، طلاق بدید برای عدتشون، یعنی فی عدتهن. امام شافعی میگه اینجا لام به معنی فی هست، یعنی در طهر طلاق بدید، و میگه عده هم همون طهر است. امام ابو حنیفه میگه این لام به معنی قبل است، لعدتهن یعنی قبل عدتهن، چون عده با حیض حساب میشه، در همون طهر طلاقش بده. و احصل عده، و عده را حساب بکنید که چند روز شد. واتقوا الله ربكم، اما اینجا هم تقوا لازمه، کسی کتمان نکند، کسی دروغ نگوید، از الله بترسید که رب شماست. واتقوا الله ربكم، الله می فرماید لا تخرجوهن من بيوتهن، تا زمانی که در عده هستند بیرون نکنید آنها را از خانه هایشان. ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة، و همچنین خود زنها خارج نشوند مگر مرتکب بشوند فاحشه مبینه. یعنی مراد از این فاحشه مبینه العیاذ بالله بی عفتی نیست که بیشتر در قرآن آمده، بلکه مراد از این خود خروج است، همین خارج شدن گناه هست. مراد از فاحشه مبین یعنی گناه معصیت. زنها خودشون خارج نشند الا ان یاتینا بفاحشه مبینه، مگر اینکه مرتکب گناهی بشوند، یعنی مرتکب گناه خروج که بشوند، این دیگه گناه به گردن خودشون است، به شما مربوط نیست. لا تدری و تلک حدود الله، تأکید بر تعمیل احکام است. اینها حدود الهی هستند، قوانین و ضوابط الهی هستند. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کسی که از حدود الهی تجاوز کند بر خودش ظلم کرده. لذا باید ما پایبند حدود باشیم، پایبند دستورات الهی باشیم. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شما نمیدانی اگر اینها رو بیرون کنید شاید پشیمان بشی. چرا؟ لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید خداوند بعد از این امری را ایجاد کرد. چه امری؟ چند صورت میتونه این داشته باشه؟ یک صورتش اینه که شما بیرون نکنید، اگر خودش بیرون شد شما بذارید تو خونه ایتون، چون امکان داره که مثلا یک طلاق داده دو طلاق داده زن داره عده میگذارن، بعدا شوهر پشیمان شد و هنوز که تو خونهش هست در عده هست، میتونه رجوع بکنه، میتونه با زن در صورتی که طلاق باین است تفاهم بکنه، صلح بکنه، بگه مجدد عقد میکنیم، دو تا طلاق دادم یکی دیگه که مونده. یا اینکه در همین خانه شوهر هست، فردا معلوم شد بعد از یک ماه دو ماه که حامله هست، خب اگر بیرون میرفت حتما این چی میشد؟ متهم میشد که العیاذ بالله با کسی دیگه بوده. ولی وقتی که در خانه شوهر است و اصلاً بیرون نشده، اون اتهام از او هم چی میشه؟ رفع میشه. بنابراین و صورتهای دیگه، شما نمیدانید شاید خداوند امر جدیدی را ایجاد کرد. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا، این مطلقه رجعیه هست، هرگاه رسیدن آنها به مدتشان یعنی عده داره تمام میشه، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، آنها را نگهداری کنید طبق دستور شرعی، او فارقوهن بمعروفن، یا اینکه از آنها جدا بشید طبق دستور شرعی، و اشهدو ذوی عدل منکم، و گواه بگیرید دو نفر عادل از خودتون، یعنی اگر میخواستید نگه دارید هم میخواستید رها کنید هم، و اقیم الشهادت لله، این حکم برای شاهدانه، فردا لازم شد شما بیایید شهادت بدید، برای خدا شهادت بدید. ذالکم یوعد به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، این تأکید بر تعمیل است، چه کسی عمل میکنه به این دستورات؟ هر کسی که ایمان به خدا داره. ذالکم یوعظ، با این مسائل پند و اندرز داده میشه هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که از الله بترسد خدا برای او راه برون رفت از مشکلات، مخرج، اون راهی که از مشکلات چی بشه؟ خارج بشه، خروج پیدا کنه، برایش پیدا میکنه. ببینی این درباره طلاق است. قال ابن عباس و الشعبی هذا فی الطلاق خاصتا، این در ارتباط با طلاق است. ای من طلق کما امره الله یکن له مخرج فی العده، هر طوری که خدا بهش گفته طلاق بده، یعنی طلاق سلاس نده، طلاق بدعت نده، خداوند در عده برایش راه خروجی، راه برون رفت از مشکلات حل میکنه. مثلا کسی طلاق داده طبق دستور شرعی، فردا پشیمان میشه به خاطر بچه‌اش، پس راهی برایش هست چون طبق دستور شرعی طلاق داد، مغلظه‌اش نکرد. و بعضی این را هم گفتند که امکان داره زن و شوهر وقتی که بگم با هم دوباره زندگی بکنیم، شوهر بگه از کجا من این را نان و نفقه بدم، الله به اون میگه که من راه برون رفت از مشکلات برات پیدا کردم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که شما فکرش را هم نکنید شما را خدا رزق بده. صورت دیگر امکان داره که مثلا زن ادش داره تمام میشه یا تمام شده، خب اگر بگه دیگه برای همیشه از این شوهر جداش، دیگه برای شوهر حق رجوع نمیمانه. ولی چیکار بکنه این زن؟ کی از کجا نان بخوره؟ دلش میخواد دوباره همین شوهر برگرده. اینجا الله میفرماید که واقعیت را بگو، تقوا داشته باشی. این تقوا هر جا واقعیت، بعد خدا برات رزق حواله میکنه، تو نگران نباش. لذا در همه این صورت ها هر کسی تقوا را پیشه بگیره، الله عز و جل راه برون رفت از مشکل را برش فراهم میکند. و من یتق الله یجعل له مخرجا، الله برای او راه برون رفت را قرار میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، او را رزق میده الله از آن جایی که گمان نمیکرد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ترغیب به توکل، هر کسی که بر الله توکل کند الله او را کافی است. ان الله بالغ امره، الله هر امری که اراده بکند اون را به تکمیل میرساند. بالغ امره یعنی یبلغ ما یریده عز و جل ولا یفوته مراد، هر کاری که خدا بخواد بکنه به همون مقصد او را میرساند و از او هیچ چیزی فوت نمیشه، هیچ مرادی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله عز وجل برای هر چیزی حدی و اندازه‌ای تعیین کرده. لذا انسان وقتی که عده می‌گذراند، این حکمت اختلاف عده هست، یکی عدهش 3 ماه هست، یکی 4 ماه و 10 روز است، یکی به معنی اینکه واضح حمل کرد، الله عز وجل این احکام را که نازل کرده قدری هم برایشون تعیین کرده. واللائی یئسن من المحیض، بحث ادعا آمد، زنانی که از حیض ناامید میشند. من نسائکم، از زنان شما، ان ارتبتم، اگر شما شک داشتید که این حیض هست یا نیست درباره ادش، پس که آیا این مریضی گذراند یا نگذراند، پس برای عدهش 3 ماه حساب کنی. فعدتهن 3 اشهر، 3 ماه جایگزین سه حیض میشه. اما واللائی لم یحضن، اون زنانی که حیضشون نمیاد، ها اینها هم عدهشون سه، اونایی که از حیض ناامید شدن و اونایی که حیضشون نمیاد. یعنی چرا حیض نمیاد؟ به دلیلی که بعضی زنها مریضند، یعنی اصلا این مریضی حیض را ندارند، اونها هم 3 ماه، و بعضی هنوز کوچیکند به بلوغ نرسیدند، اونها هم عدهشون 3 ماه. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، کسانی که حامله هستند و شوهرها اونها را طلاق میدهند، مدت اونها اینه که واضح حمل بکنند. امکان داره 9 ماه بعد واضح حمل بکنه، امکان داره 6 ماه بعد، امکان داره 6 روز بعد، فرقی نمی کنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی از خدا بترسد الله کارهای او را چی می کند؟ آسان می کند. خب ذالک امر الله، این تأکید هست که شما باید به این مسائل عمل بکنید، چین اینجا دستورات خدا متوجه شما هست. این حدودی که بیان میشه، این قوانینی که بیان میشه، اینها در واقع دستورات الهی هست. الله میفرماید ذالک امر الله، اینها حدود الهی هست، اینها تأکیدات رب العالمین هست. انزله الیکم، نازل فرموده به سوی شما. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، هر کسی از الله بترسد، یکفر عنه سیئاته، الله کفاره می فرمای سیئاتش را، و یعظم له اجرا، و اجرش را الله بسیار عظیم می گرداند. ببین 3 آیه پشت سر هم، در هر 3 آیه تقوا، و چه اثرات و چه ثمرات با برکتی. اولی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، دومی و من یتق الله یجعل له من امره يسرا. سومی و من یتق الله یکفر عنه سیئات. بعضی از این اثرات شما دقت بفرمایید، بعضی از این اثرات دنیوی هستند، بعضی از این اثرات اخروی هستند. مثلا یجعل له من امره یسرا، این میتونه که هم دنیوی باشه هم اخروی، کارهای حسابهای دنیا و آخرت انشاءالله آسان میکنه. اما یکفر عنه سیئات، این اخروی. یعظم له اجر، اینم اخروی. اون اولی هم اخروی، چه دنیوی. یجعل له مخرجا، راه برون رفت از مشکلات دنیا. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون هم دنیا. پس همه مشکلات و مهمات دنیا و آخرت با تقوی چی میشه؟ حل میشه. حال زن تا زمانی که در عده هست باید سکنش هم بدیم، جای برای سکونتش. خب این سکونت، جای برای سکونت در چه حدی باشد؟ در حدی که وسع شما باشه. ما لازم نیست که مثلا یک 10 میلیونی برید کرایه بکنید، توانتون هر اندازه، 1 میلیونی، 500 هزاری، هر چی توان دارید. الله می فرماید اسکنوهن من حیث سکنتم، آنها را اسکان بدهید همون جایی که خود شما اسکان دارید. من وجدکم، از توانتان، به اندازه توانتان. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، آنها را ضرر ندهید تا عرص را بر اونها تنگ بکنید، یعنی بر اونها مشکل بگیرید تا فرار بکنید، تا شما کرایه برایشون ندید. نه، شما حکم خدا را، امر خدا را، ولو که هرچی به ضرر شما میشه اجرا کنید. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن، اگر صاحب حمل بود، حامله بود، خرج کنید بر او، نفقش بدید، روزیش بدید. حتی یضعن حملهن، حتی کن زنها وزه حمل کنند. فا این ارضعن لکم فآتوهن اجورهن، الله می فرماید اگر همین زن بچهتون را شیر میده، حق الزحمه شیرش را هم بدهید. فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم بمعروف، بین خودتون مشوره هم بکنید، بین طبق دستور شرعی بچه را تا کی شیر بدید، برنامه‌ریزی برای بچه که به نفع بچه باشه. اما و این تعاصرتم، اگر بر هم دیگر شما مشکل می گرفتید، زن می گفت این مقدار می خوام، تو می گفتی این مقدار می دم، به توافق نرسیدید، فسترضع له اخرى، پس طلب رضاعت بکند برای او یک راز زن شیرده دیگری را، به زن شیرده دیگر هم باید باید خرج بدی. فلینفق ذو ساعت من ساعته، اونی که توانی دارد خرج کند از توانش. و من قدر علیه رزقه، هر کسی که رزق او تنگ است، دستش خالی است، دست و بالش خالی هست، اون فلینفق مما آتاه الله، خرج کند از اون چی که خدا بهش داده. همچنی زن را وقت طلاق میده و نفقه میده، چنانچه برای مسکنش گفتیم که به حال مرد نگاه کن، برای اون لباس متعه هم باید به حال مرد نگاه کرد، برای نان و نفقه هم باید به لباس مرد باید به حال مرد نگاه کرد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این علت است، خداوند هیچ نفسی را مکلف نمیگردانه مگر به اندازه که به او داده. سیجعل الله بعد عسر یسرا، خداوند عز و جل ان قریب بعد سختی ها آسانی میاره برای شما. و کأی من قریه عتت عن امر ربها و رسلی، در بخش دوم سوره الله عز و جل بعضی دیگر از امور انتظامیه را بیان می فرماید و همچنین تخویف دنیوی هست. خیلی از اهل قریه ها بودند که رسول آمدند، همین نوع احکام را برایشون بیان کردند، مردم از پذیرش احکام سر باز زدند. من خدای عزوجل اونها را به اشد مجازات گرفتار کردند. لذا الله می فرماید و کأیم من قریة چقدر از اهل قریه ها عتت عن امر ربها نافرمانی و سرکشی کردن از امر پروردگارشان و رسوله از امر رسول فحاسبناها حسابا شدیدا ما آنان را حساب گرفتیم حساب سخت و عذبناها عذابا نکرا الله می فرماید ما آنها را عذاب دادیم عذاب ناپسند فذاقت وبال امرها چشیدت ان قریها و اهل ان قریها وبال کارشان را در دنیا جزای عملشان را در دنیا چی بود اون و کان عاقبت امرها خسرا عاقبت امرشان خساره و زیان بود واقعا تو دنیا چون که خدا را ناراضی کردن ضرر فاحش کردن در آخرت چی خبره اعد الله لهم عذابا شديدا الله آماده فرموده و مهیا فرموده برای آنها عذاب شدید این در آخرت است فاتقوا الله الله می فرماید ای بندگان من از خدا بترسید یا اولی الالباب ای عقل مندان اون عقل مندانی که الذین آمنوا اونهایی که ایمان آورده شما از خدا بترسید شما نافرمانی نکنید چون که برای ایمان شما ما شارح فرستادیم شرح می کند ایمان را شرح می دهد ایمان را شما از روی اون شارح به ایمانتون برسید ایمانتون را تکمیل کنید شارح چیه؟ قرآنه قد انزل الله الیکم ذکرا ما نازل کردیم به سوی شما ذکر را قرآن را قرآن را نازل کردیم و بعض رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم ایمان را شرح می دهد و هم قرآن را رسولا یتلو علیکم آیات الله رسولی که تلاوت می کند بر شما آیات الهی را مبینات آن آیاتی که واضحند روشن هستند هدف آمده این رسول چیه؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات تاکه بیرون کند و اخراج کند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند من الظلمات الى النور از تاریکی های شرک و جهل به سوی نور ایمان و قرآن یعنی غرض بعثت رسول این نوع افراد هستند یعنی اونهایی که انابت دارند و مقدرشون این چیز است و من یؤمن بالله و یعمل صالحات تکرار موضوعی گذشته است هر کسی که به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده یدخله جنات تجری من تحتها الانهار الله او را داخل میگرداند در جناتی که جاری است از زیر درختان اون جنات و کاخا و قصور اون جنات نهرها خالدین فیها ابدا اینها در اون جنات به صورت همیشه و ابد میمانند قد احسن الله له رزقا همانا الله عز و جل بسیار برای او رزق را مهیا فرموده چه رزق زیبا و چه رزق جالبی الله تعالی اونجا برایش انتظام فرموده خب پس تا اینجا ما خواندیم که کسانی که واقعا پیرو باشند تابع باشند به دستورات خدا عمل بکنند احکام را امور انتظامیه را یا امر جهاد و انفاق را الله عز و جل همه نوع امکانات برایشون مهیا فرموده از کاخ و قصر گرفته تا باغ و بستان و تا انواع رزق و میوه برایش منتظر هست الله الذی خلق سبع سماوات همان گونه که در ابتدا و پایان هر سوره بحث توحید است اینجا هم بحث توحید دلیل عقلیه الله عز و جل می فرماید ذاتی که این اشیاء را مهیا می فرماید اون فوق العاده قادر است نمونه قدرتش را نگاه کن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن خداوند ذاتی هست که آفرید هفت طبق آسمان را و از زمین هم مثل آنان، یعنی زمین هم مثل آسمان هفت هستند، مفهوم ظاهر همینه دیگه. آیا زمین هم هفت هست مثل آسمان ها؟ این آیه همینو میگه، سبع سماوات و من الارض مثلهن. برای شما این اشکال شبهه پیش میاد که در قرآن مجید حتی یک جا خدا اراضی نفرموده، زمین ها، همه جا الارض، اما درباره آسمان ها سماوات، اکثر جا آسمان ها، برای آسمان ها جمع آورده. چرا اگر زمین واقعا هفت هستن چرا همه جا مفرد آمده اراضی نیامده؟ مفسرین اینه جواب دادند، گفتن حق همینه که آیه میگه زمین ها هم هفت هستن، اما زمین ها که به صورت مفرد آمدند و جمع نیامدند، چون که زمین ها چنان با هم متصلند که هفت طبق زمین یا هفت زمین به مثابه ارض واحد است، مثل یک زمین میماند. چطور؟ بعضی گفتن که چون بین آسمان ها فاصله هست، خلا هست، در این فاصله و خلا هزاران و میلیون ها از ملائکه و از مخلوقات الله مشغول عبادت هست، از این آسمان تا اون آسمان هم صدها سال فاصله هست، لذا هر یکی متمایز جدا زمین طور نیست. هفت طبق زمین با هم دیگه چسبیدن سر به سر، در میانشون خلع نیست، لذا اینها به مثابه ارض واحد هستند. به این خاطر به اینها الارض گفته شده، به آسمان ها سماوات گفته شده. این یک قول. قول دیگر اینه که هفت زمین در کنار همند، متصل با همند، طبق به طبق نیستند، اینها طبق به طبق نیستند، روی هم نیستند، اون چی که روی هم اون یک زمینه، در کنار هم هستند، وسط این زمین ها فاصله هست، یا با آب هست، یا با خط خاصی هست، به هر حال این زمین ها از همدیگه از همدیگه جدا هستند، اما چون متصلند به مثابه یک زمین. مثلا هفت تک پارچه را بگیر اینا را کنار هم قرار بده میشه یک پارچه. قال ابو صالح تفسیر روح المعانی نوشته، هی فی کونها سبعا لا غیر فی سبع ارضین. الله عز و جل که زمین ها را هفتا میگه، در این که هفتا هستند نه چیزی دیگه، در هفت زمین منبسط لیس بعضها فوق بعض، اینا منبسط هستند یعنی کنار همند، هفت زمین فوق هم نیستند، روی هم دیگه طبق به طبق نیستند. آلوسی میگه یفرق بینهما البحار، بین اینها دریاها فاصلند، آبها فاصلند، و یزل جمیعها از سما، و همه این زمین ها را یک آسمان چی می کند؟ بر اونها سایه افکنده. و روی بذالک عن ابن عباس، این از ابن عباس روایت شده. خب این هفت زمین که تقسیم شده، بعضی میگه هفت اقلیم، اینا چیا هستند؟ کجاها هستند؟ در بعضی تفاسیر نگاه کردم اینها را به این صورت تقسیم کردند که هفت تا زمین، یا بعضی همین از کنم که قاره ها را میگند و بعضی شبق قاره ها را میگند، مثلا آمریکا، آسیا، اروپا، آفریقای شمالی، آفریقای جنوبی، استرالیا، نیوزلند. اینها هفت زمین هستند که به وسیله دریاها از همدیگه فاصله گرفتند، لذا اینا چون با هم متصلند یک زمین حساب میشند. والله اعلم. لذا الله میفرماید و من الارض مثلهن، از زمین هم مثل اون آسمان ها. یتنزل الامر بینهن، امر خدا نازل میشه بین اینها. مراد از امر خدا کدوم امر؟ امر تکوینی و تشریعی بنویسید. امر تکوینی بارها خدمت شما گفتیم که اونه که خدای عزوجل در مقدرات یک امری مقدر میکند. مثلا یه بخشی از زمین را خدا میخواد که باران بده، آبادی بده، این یک امر تکوینی است. یه جایی میخواد قحط بیاله، یک بخشی میخواد که رانش بیاد، یه بخشی میخواد الله عزوجل زلزله بیاد، یه بخشی میخواد الله چیز دیگه بیاد. پس این امر، امر تکوینیه. امر تشریعی اینه که دستورات خدا اونجا اجرا بشن. مثلا خدا میفرماید نماز بخوانید، اونجا نماز میخوانید. فلان عمل نکنید، فلان عمل بکنید، اینا میگه امر تشریعی. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تاکه شما بدانید که خداوند بر هر چیز قادر است. این خاصه تصرفات الهی است. تصرف الهی اینه که بر هر چیز قادر است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، این خاصه علمی الله تعالی است. الله تعالی هر چیزی را از نظر علم احاطه فرموده. صدق الله العظيم.